السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nasaha zangu kwenu ndugu zangu waislamu wenzangu, kuna mengi ya kunasihiana, na Allah tabaraka wa taala amejalia waislamu wanaume na waislamu wanawake ni ndugu baina yao. Ya amuruna bil ma'ruf, wanamrishana mema na wanakatazana mabaya. Na katika yale ambayo tunawajibika kuamrishana, tunawajibika kukatazana, kunasihiana, ni tunawajibika kuamrishana kushikamana na dini ya Allah tabaraka wa taala, na kushikamana na sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah tabaraka wa taala katika ndani ya Qur'ani amejalia kumfanya mwanamke kuwa ni pambo kubwa zaidi na starehe kubwa zaidi katika dunia kuliko kitu kingine. Akampamba mwanamke katika moyo wa mwanaume kuliko alivyovipamba vitu vingine. Akasema Allah tabaraka wa taala, zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i, wamepambiwa watu kupenda shahawati, na shahawa ya kwanza Allah akataja wanawake. Hili ni pambo la asli. Allah kaisha mpamba mwanamke, akamfanya mwanamke ni pambo la kwanza katika moyo wa mwanaume. Ilipokuwa mwanaume kila atakavyoishi na kila atakavyokuwa na namna mbalimbali za starehe ya dunia, kama hakupata mwanamke basi manake hajastarehe. Jitambue kwa hilo na uelewe kwamba wewe Allah amekuleta kuwa ni fitna kwa viumbe wake. Mtume alayhi salatu wassalam anasema, ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijali minan nisa, sikuacha baada ya kuondoka kwangu mimi fitna mbaya ambayo ina madhara makubwa sana kwa wanaume kuliko fitna ya wanawake. Kwa hivyo jitambue kwamba wewe ni fitna, wanafitinika viumbe wa Allah kupitia wewe. Kwa hivyo ima watu imani zao zitashuka kwa ajili yako, na ima watu imani zao zitapanda kwa ajili yako. Kwa hivyo usiwe ni katika wenye sababu ya kuharibu imani za watu, bali uwe ni sababu ya kuzihifadhi imani za watu. Ili hili jambo liwezekane, mtume wetu sallallahu alayhi wasallam akamfundisha mwanamke wa Kiislamu na akamuelekeza mwanamke wa Kiislamu, kwa sababu ni ndani ya jamii na anaishi na wanaume, basi ni lazima mwanamke huyu ajipambe na hijab, ni lazima mwanamke huyu afunike mapambo yake yote, mwili wake usionekane, viungo vyake visionekane, na akivifunika hivi viungo asivifunike na mapambo, avifunike na hijab, ajifunike na jilbab ambayo haina mapambo ndani yake. Na Allah akamkataza mwanamke, wala yubidina zinatahunna, wala wanawake wasionyeshe mapambo yao, illa ma dhahara minha. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alipofasiri kipande hichi cha aya, illa ma dhahara minha, akataja ni zile nguo ambazo mwanamke amevaa ndani ya jilbabi yake, ndani ya hijabu yake, katika kutembea, ima upepo ukavuma, hijabu ikafunuka ikaonekana, au ikawa imeonekana katika kutembea kwake sehemu ya nguo yake aliyoivaa ndani ambayo ina mapambo. Mwanamke atakiwa austiri mwili wake, mwanamke atakiwa aufunike mwili wake, na ni makosa mwili wa mwanamke kuonekana na wanaume ajanib. Bali mtume sallallahu alayhi wasallam amemzungumza mwanamke wa motoni, akamtajia kwa sifa ambazo ni mwanamke ambaye kasiyatun ariyatun, amevaa nguo lakini yuko uchi, Vipi mtu anaweza akavaa nguo lakini akawa hakustirika, kwa maana ima ile nguo imebana mwili wake, au ile nguo inaonyesha viungo vyake, au ile nguo haikufunika mwili wake, inaonyesha baadhi ya viungo vya mwili wake. Huyo mwanamke anapotoka nyumbani kwake anatakiwa avae hijabu ya kisheria, afunike mwili wake wote, na wala haruhusiwi kuonyesha sehemu katika mwili wake. Na haya ni maelekezo na amri kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Na kuhusieni ndugu zangu, dada zangu, rejeeni katika sheria hii ya Allah, na nyinyi mwa sababu ya kuwafanya wanawake wengine wavae hijab. Na katika ukamilifu wa hijabu ya kisheria ni mwanamke pia kuvaa niqab, mwanamke kuvaa soksi za mikono, mwanamke kuvaa soksi za miguu, mwili wake wote akaufunika mwanamke, kama ilivyokuja katika hadithi Mtume anawakataza wanawake walio katika haji, wanawake walio katika haji, akasema kwamba la yatanaqabu almuhrima, mwanamke aliyekuwa katika ihram katika haji asivai niqabu, kwa sababu ya ile taabu ya msongamano na dhiki inayopatikana pale. Wala yalbas qafazaini, wala wasivai soksi mbili za mikono au soksi za mikono miwili. Kwa nini? Kwa sababu ya ile taabu inaweza kuwapata katika haji. Kinyume chake, wakiwa nje ya haji wanatakiwa wavae hijabu kamili. Bali katika hadithi ya Aisha, walikuwa wanapotokea wanaume, basi wanawake wanaporomosha majilbabi yao, wanafunika nyuso zao, na wala hakuna wanaume wanawaona katika hijabu yao ya kisheria. Vaeni kama walivyovaa wanawake wa kisahaba, na nyinyi mjifananishe na wema wenu waliotangulia, vile walivyovaa wanawake wa kisahaba, na nyinyi mvae hivyo, ili mpate radhi za Allah tabaraka wa taala. Na wanasema Waarabu katika maneno mazuri, tashabahu bil karami wa illa mtakum lahum, jifananisheni na watu wazuri hata kama hamko mfano wao. Yani huwezi kumfikia Aisha katika uhodari wake kwenye dini, lakini mjifananishe na yeye ili uweze kufanikiwa kuwa pamoja na yeye. Lakini pia katika madhambi ambayo wanawake wengi wameingia katika zama zetu za leo, ni wanawake kushona, ima wakavaa juu ya vichwa vyao shungi ambazo zimezidi. Mfano, mtu amevaa ushungi lakini akafunga kile kilemba chake mpaka likawa ni nundu fulani limezidi juu ya kichwa au limezidi kisogoni, kiasi kwamba akivaa ile hijabu yake yamuonyesha kuwa ni mtu mwenye nundu nyuma. Mtume amewazungumza kuwa hii ni ishara ya wanawake wa motoni. Amezungumza katika hadithi ya Abu Huraira katika Sahiha Muslim, akasema ala ruusihinna kaasnimatul bukhti almaila, juu ya vichwa vyao wanawake hawa kuna nundu kama mfano wa nundu za ngamia zilizozidi juu ya migongo ya ngamia. La yadkhuluna aljanna wala yajidna rihaha, wanawake hawa hawatoingia peponi wala hawatoisikia harufu ya pepo. Hakuna sababu ya nguo umenunua kwa pesa yako, hakuna sababu wakati ukivaa hijabu unapata thawabu alafu wewe ukaongezea vitu vingine vikapelekea upate madhambi na kujibashiria moto, wakati tunatakiwa tuogope moto na tujilinde na moto wa Allah tabaraka wa taala. Mwisho, na kuhusieni muongeze himma katika kusoma, na muwafanyie kazi yale ambayo mnayasoma, na muwasomeshe wanawake wenzenu. Ifikie hatua kwamba sasa utaenda katika darasa ya wanawake utakuta wanawake wanafundishwa na mwanamke. Kuna maswali huwezi kumuuliza shekhe mwanaume, utahitaji kumuuliza mwanamke mwenzako, na shekhe hawezi kufafanua. Akifafanua itabidi afumbe macho ama ageuke nyuma, kwa sababu hawezi kuyazungumza kwa wazi, lakini mwanamke mwenzako anaweza kufafanulia vizuri akakuelekeza. Someni, muwasomeshe wanawake wenzenu. Ifikie hatua basi darasa ya wanawake watasomesha wanawake, na wanaume watakuja kwa dharura, na wakizungumza nao watazungumza nao nyuma ya pazia. Allah kulipeni kheri na wazidishie kupa katika ilmu. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.